میں اقرار کرو پڑھو یا اس کو بھولو نہیں یا اس میں غور فکر کرو یا اس کے مطابق عمل کرو تاکہ تم مستقیم پرہیزگار بن جاؤ. پہلے بڑی شوق تھی کہ ہمارے پاس کتاب کوئی نہیں, کوئی دستور عمل کوئی نہیں, تو یہ ملنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا, اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ دور پہ چلا کاٹو تمہیں ساتھ دی جائے گی. خیر ان کی خواہش کے مطابق کتاب نازل ہوئی تو اب عمل کرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا جبریل جا پہاڑ اٹھا کے لا ان کے سروں میں کھڑا کر, مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں ان کی وجہ ہے. تو جبریل امین پہاڑ اٹھا کے لے آئے تو جہاں تک ان کا پڑاؤ تھا ساری جگہ پر پہاڑ جو ہے وہ پھیل گیا, تو بندے کی قامت کے برابر اوپر تھا. پھر یہ گر گیا نیچے سجدے میں, اور سجدہ بھی اس طرح کانی آنکھوں کے ساتھ کیا, ایک آنکھ اور پہلو نشانی کا زمین پہ رکھا, دوسری جو اوپر دیکھتے رہے کہ کہیں گپ تو نہیں رہا ہے اور نیچے سے نہیں آ رہا ہے. اس لیے شیعہ برادری بھی ان کی سنت پہ عمل کرتی ہے, وہ بھی سجدے اسی طرح کرتے ہیں, دایاں پہلو رکھا بایاں رکھا ایک آنکھ اوپر رہی, اپنے روحانی آبا و اجداد کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو شیعہ کی جو یہودیوں کی عبادت ہے اس میں سجدہ اسی طرح کا ہے, پیشانی کا دایاں یا بایاں پہلو جو ہے تو وہ سجدہ گاہ سے ٹکراتے ہیں. تو جبریل امین کو باری تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی ہے, دور پہاڑ اٹھا کے بنی اسرائیل کے سروں سے لے آیا, اور وہ بھی پر کے کنارے پر, 600 پروں میں سے ایک پر کے کنارے پر. ایک طرف طاقت کا حال یہ ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو جب اقرار اسم ربک کے موقع پر سینے سے لگا کے دبایا تو بالا مندر جو ہوگا جبریل کے دبانے کی قوت انتہا کو پہنچ گئی, اس سے زیادہ وہ مجھے دبا نہیں سکتا تھا. کہاں وہ طاقت کہاں یہ طاقت, ایک بندے کو دبانا ہے تو اس میں قوت انتہا کو پہنچ رہی ہے. اس وقت اپنی ملکی حالت پہ ہے, اب بشری حالت میں ہے, بشری حالت میں ہوتے ہوئے اتنی طاقت ظاہر کر سکتے تھے. آپ وہاں ملائکہ کے لیے بھی نبی ہیں, ارواح انبیاء کے لیے بھی نبی ہے, ظاہر ہے نبی کی قوت امت سے ارفع اعلیٰ ہوتی ہے. پھر یہاں جبریل کا دبانا آپ برداشت نہیں کر رہے, بالا غمن مل جو تو میری قوت برداشت انتہا کو پہنچ گئی. چونکہ آپ اب بشری حالت میں ہیں, اس وقت روح مجرد تھی, اب متعلق بالبدن ہے, اس لیے آپ اس سے زیادہ دباؤ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے. یہ سارے واضح حقائق ہیں, لیکن کوئی پڑھے پڑھائے تو پھر ہی سمجھ آتے ہیں. روح مجرد کا معاملہ علیحدہ ہے, بدن میں حلول ہو تو پھر معاملہ علیحدہ ہو جاتا ہے. اس میں اشکال اہم قسم کا یہ ہے کہ جب دور کو اٹھا کے ان پہ کھڑا کیا گیا, اب تو وہ مجبوراً ایمان لا رہے ہیں, یہ پھر مجبوری کا ایمان ہو گیا, اور لا اقرار کی دین کا دعویٰ کدھر گیا. ایک طرف ہے دین میں اقرار نہیں مجبوری کوئی نہیں, ادھر یہ ہے کہ پہاڑ ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ مانتے ہو تو ٹھیک, نہیں تو پہاڑ اوپر پھینک کے تمہارا سفائر کرتے ہیں. پھر جب جان جانے کا خطرہ ہو تو بندہ کچھ بھی منواؤ مان جائے گا. پھر اس میں اقرار والی صورت جو ہے وہ پائی گئی, ادھر مسیح بھی ہے اس کی. فضل تلکوٹی علیہ رحمت نے جواب یہ دیا کہ جب دو چیزیں سامنے آتی ہیں بندے کے, یہ کام کر نہیں تو ہم تجھے یہ سزا دیتے ہیں, تو وہ سزا سے بچنے کے لیے وہ کام کرتا ہے, وہ اس میں ارادہ اور اختیار کی نفی نہیں ہوتی ہے, پسند ناپسند کی نفی ہوتی ہے. صرف اسے رضا حاصل نہیں, اس کی پسند نہیں اسے یہ چیز, لیکن دو راہ ہیں, ان میں سے ایک کو وہ اپنے ارادے سے اختیار کر رہا ہے, ترجیح دے رہا ہے. یہ چیز اختیار کے منافی نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ رضا مندی جائے تو اس کے منافی ہے. تو رضا تو ضروری کوئی نہیں نہ ہوتی, احکام شرع کے اندر جو پسند آیا وہ قبول کر لیا, جو ناپسند ہوا ٹھکرا دیا. ارادہ اختیار قدرت یہ ضروری ہوتی ہے, تو وہ اپنی قدرت اور اختیار سے ہی ایک چیز کو مانگ رہا ہے, دوسری سے گریز کر رہا ہے. شاہ عبدالعزیز علیہ رحمت نے اور جواب دیا, وہ بھی بڑا پیارا ہے, کہ ایمان اسلام سے یہ پہلے لا چکے تھے, مطالبے کر رہے تھے, کتاب ملنی چاہیے, دستور العمل ہونا چاہیے, یہ تقاضے کر رہے تھے. تو اب یہ اس طرح کی صورت ہے, جس میں مسلمان شریع حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے, چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, شادی شدہ زنا کرتا ہے سنسار کر دیا جاتا ہے, یہ اس قسم کی صورت ہے. ایمان تو پہلے لا چکے ہیں, اب جو چیز مان چکے ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس لیے ان کے خلاف تادیبی کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے, نہ کہ آغاز میں ان کو اس طرح پر مجبور کیا جا رہا ہے. اسی طرح ایک جواب یہ بھی ہے کہ ایک ہے بندے مجبور کریں, نبی کی ذات مجبور کرے, یہ نہیں لائق رہا فی الدین. ایک ہے خالق مالک آپ مجبور کرتا ہے, یہ مانو اس کے مطابق عمل کرو. اللہ رب العزت کے لیے حق حاصل ہے, یہ مخلوق کے لحاظ سے نفی کی جا رہی ہے. اور مسئلہ سمجھ آیا نا کہ پہاڑ بڑے مضبوط ہیں, بڑے گڑے ہوئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ان کا یا یہ پہاڑ برابر ہے, کوئی ان کے اندر وزن قوت طاقت سے ہے وہ نہیں ہے, تو باری تعالیٰ کی قوت قدرت سے ہے وہ بھی یہاں سے سمجھ آئی. خضوع بات ہے بات, یہ انشاء ہوا, پہلا خبر ہوا, تو انشاء کا ربط خبر کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ارادت قول قلنا خضوع حال ہم نے اٹھایا اور یہ کہا کہ قابو کرو اسے پوری قوت کے ساتھ, لہذا قلنا اس کے ذریعے سے یہ خبر پر معطوف ہو جائے گا. وذکرو ذکر زبانی بھی ہوتا ہے, ذکر قلبی بھی ہوتا ہے. ذکر قلبی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا یہ بھی ہوتا ہے, غور فکر کرنا یہ بھی ذکر قلبی میں داخل ہوتا ہے. پھر یا تو یہ مطلب ہے ادرسو آپس میں تکرار کرو تاکہ بھولے نہ, یا غور فکر کرو اس میں اس کے معنی مطالب جائیں ان میں, یا اس کو روح ذکر اسی کا ہے جو عمل بھی اس کے مطابق کرے, الفاظ پڑھے لیکن معنی کے مطابق عمل پیرا نہ ہو, نہ اعتقاد رکھے تو پھر وہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو گیا. یہی مطلب ہو گیا کہ عمل بھی اس کے مطابق کرو. اللہ ترجیح کے لیے ہوتا ہے تو پھر باری تعالیٰ کو تو حتمی علم ہے, متقی کوئی بنے گا نہیں بنے گا, پھر اللہ کے ساتھ تعبیر کرنے کا کیا مطلب ہوا. تو دو طرح کے جواب دے رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ لاللہ مقام تعلیل میں ہے, لکہ تتا کو تاکہ تم معاصی سے بچ سکو, تورات اس لیے دی ہے تاکہ اس کے مطابق عمل کرو اور گناہوں سے بچو, یا رجا کے لیے ہے لیکن باری تعالیٰ اور متکلم جائے اس کے لحاظ سے رجا نہیں بلکہ قاتبین ہیں ان کے لحاظ سے یہ امید کرتے ہوئے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. رجا مخاطبین کے لحاظ سے ہے نہ کہ باری تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے ہے. آل سنت کے نزدیک باری تعالیٰ متکلے میں اور کلام عزلی ہے, تو پھر کل ما کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم نے عزل میں یہ فیصلہ فرمایا, کلام عزلی یہ ہو گئی, لیکن معتزلہ کے نزدیک کلام باری تعالیٰ کی جائے وہ حادث ہے, پھر قول یہ حادث ہو گیا جس کے ساتھ تعلق لعلکم تتقون کا یہ ہو گیا. ثم تولیتم من بعد ذلک, پہلے مان لیا تو پھر وقابل عہد جائے تو اس سے اعراض کر لیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اسی طرح ان کو پیس کے رکھ دیا جاتا، نیست و نابود کر دیا جاتا. لیکن لولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل موجود نہ ہوتا، رحمت موجود نہ ہوتی، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے. تو ایک خسارہ یہ ہے کہ محنت برباد جائے، نفع حاصل نہ ہو. دوسرا خسارہ یہ ہے کہ جو راس المال ہے وہ بھی ختم ہو کے رہ جائے. ان کو مار دیا جاتا تو جانے گئی زندگی، عمر ہی گئی، راس المال ہی گیا، یا باقی جو ہے مال متاع وغیرہ تباہ کر دیے جاتے، گھر بار تباہ کر دیا جاتا. تو اس صورت میں پھر یہ راس المال تو زندگی باقی ہے، لیکن مزید براز منفیتیں تھیں تو وہ ان کی ختم ہو جاتی. لو اور لو لا، ان میں فرق کیا ہے؟ یہ لو لا مستقل کلمہ ہے یا لو سے اور لا نافیہ سے مرکب ہے؟ دو قول ہیں اس میں. اگر مرکب ہے تو پھر لو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک کی نفی سے دوسرے کی نفی جائے اور وہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ درمیانی راہ بزاوی رحمت اختیار کر لیا نا، لمتن شاہ لمتن آئے رہ رہی، یہ نہیں پائی جائے گی کیونکہ وہ نہیں پائی جا رہی. تو یہ اس سے مراد کیا ہے؟ مقدم ہے، تالی ہے، شرط ہے، جزا ہے؟ اس میں اختلاف ہے نا کہ آیا ثانی کی نفی سے اول کی نفی کے لیے ہوتا ہے یا اول کی نفی سے ثانی کی نفی جو ہے اس کے لیے ہوتا ہے. لو کان فی مالکم الا اللہ لفسدتا. اب دلیل کیا ہے کہ چونکہ فاسد نہیں ہوئے آسمان زمین، تو ثابت ہوا اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ثانی کی نفی کے ذریعے اول کی نفی، تالی کی نفی کے ذریعے مقدم کی نفی ہوتی ہے. اس میں لو جیتا نہیں لا کرم تو کا لاکن نہ کلم تجے، تو آتا تو میں تیری عزت کرتا لیکن نہ تو آیا نہ میں نے تیری عزت کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اول کی نفی کے ذریعے ثانی کی نفی جو ہے تو پائی جاتی ہے. یہ تو قول اس میں ہو گیا. تو مختار کیا ہے؟ دونوں ٹھیک ہے. ایک مقام استدلال ہے، ایک مقام تعلیل ہے. کہ یوں کہہ لو ایک قرآن علمی ہے، ایک قرآن لمی ہے. تو لمی میں علت کے ذریعے معلوم کو ثابت کیا جائے گا، اور استدلال میں معلوم کے ذریعے علت کا علم حاصل کیا جائے گا. مقام استدلال میں ہوگا تو پھر تالی کی نفی کے ذریعے مقدم کی نفی کا علم جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا. کیونکہ فساد نہیں پایا گیا، ہم دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں. اور پھر واقع اللہ کے علاوہ کوئی ہوتا تو فساد ہوتا، چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اس لیے فساد بھی نہیں ہے. یہ مقام تعلیل ہو گیا اور مرام لمی ہو گیا کہ چونکہ علت ہے دوئی فساد کی، تو جب دوئی کوئی نہیں، عبادت ہی عبادت ہے، اس لیے فساد نہیں ہے. تو مقام تعلیل میں ہوگا اول کی نفی سے ثانی کی نفی ہوگی. مقام استدلال میں ہوگا قرآن انی ہوگا تو معلوم علم سے علت کا علم حاصل ہو رہا ہے، پھر وہاں ثانی کی نفی سے اول کی نفی کو ثابت کیا جائے گا. اب لو لا نفی کی نفی ہوگی، ثبوت بن گیا، تو پھر یہاں وجود اول کے ذریعے ثانی کی نفی جو ہے وہ پائی جائے گی. لو لا علی لہلاک عمر، علی موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، چونکہ علی موجود تھے اس لیے عمر ہلاک نہیں ہوئے. علی کا موجود ہونا کوئی نظری معاملہ تو نہیں تھا، وہ تو آنکھوں سے دیکھنے کا معاملہ ہے. اس لو لا سے لو کے اندر تحقیق کیا ہے وہ واضح ہو گیا نا کہ اصل کیا ہے، اول کی نفی سے ثانی کی نفی ہوتی ہے. کیونکہ جب نفی کی نفی ہو گئی اس بات ہو گیا تھا اب وجود اول سو بن رہا ہے ثانی کی نفی کا، پھر وہاں بھی اول کی نفی ثانی کی نفی کا سبب جو ہے تو وہ بنیں گے. لو لا فضل اللہ، اگر نہ موجود ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو تم کا سارا پانے والوں میں سے ہو جاتے. اور یاد کرو تم اس وقت کو، ہم نے آپ لیا، ہم نے پکڑا تم کیا ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور کو جہاں تک کہ تم نے دیا مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب لے آئے تو دیکھا انہوں نے وہ جس کو نکالی شاکہ تھی تو قابورہ تلائے بھاری اور سکیل گزری ان پر اور انکار کر دیا قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا ساتھ اکھیڑنا ہے تور کے وزن کرنا ہو اور سایہ کیا سایہ سگن بنا دیا یا چھتری کی صورت میں ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا تاکہ قبول کر لیا قول کے ہے یعنی کل ما خضو اٹھا کے کھڑا کیا اور کہا کہ پکڑو پوری قوت کے ساتھ وہ جو ہم نے دیا ہے کتاب قوت کے ساتھ اور پختہ ارادے کے ساتھ کتاب تو ایک ہی تھی نا تو وہ ہر ایک کے سر پہ تو کوئی نہیں آنی تھی وہاں کوئی زور لگنا تھا ان کا پھر قوت کا یہاں کیا مطلب اس کا جواب دیا کہ مراد یہاں جد اور عزیمت ہے کہ پختہ ارادے کے ساتھ قبول کرو اسے یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے بلکہ دل و جان سے قبول کر کے اس کے مطابق اعتقاد رکھو عمل کرو قوت سے یہاں یہ معنی مراد ہے بس شروع کیے اور ایک دوسرے سے تکرار کرو اور نہ بولو تم اس کو اور یا فکر کرو اس میں کیونکہ جو ذکر ہے وہ بھی ذکر ہے ساتھ دل کے یا عمل کرو اس کے اللہ ترجیح کے لیے ہوتا ہے تمہاری تعالیٰ کی طرف سے تو نجات نہیں نہ مقتبر ہو سکتی ہے اسے تو حتمی علم ہے کریں گے عمل نہیں کریں گے تو پھر اللہ استعمال کرنے کا تو کیا بنتا ہے پہلا جواب کیا ہے اللہ مقام تعلیم میں ہے تاکہ بچوں گناہوں سے یا امید رکھتے ہوئے تم سے باقی کے ہو جاؤ گے تم متقی تم امید رکھو یعنی رجا ہے لیکن متکلم کے لحاظ سے نہیں بلکہ مخاطبین کے لحاظ سے امید رکھو تم کیا متقین میں سے بن جائیں سر وجہ ہے معتزلہ کے نزدیک یہ کہ یعنی قلنا خضو وذکروا ارادہ تام تک تکو ہم نے کہا کہ پکڑو تم اور یاد کرو تم متضلا کے نزدیک باری تعالیٰ کی کلام حادث اور مخلوق ہے تو گویا وہ قول جو حادث مخلوق ہے تو اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا ہمارے نزدیک یہ مقدر ہے اور عدلی کلام جو ہے تو وہ مراد ہے اس سے چل متولی تم اعراض کیا تو اس کے بعد پورا کرنے سے میثاق کو اگر نہ موجود ہو تو اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت کیسے کس میں تمہیں توفیق دی توبہ کی یا تو اس وقت جو موجود تھے ان کی بات کی جا رہی ہے یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے ان کی بات کی جا رہی ہے فضل کیا ہوا سرکار کا مبعوث فرمانا جو تمہیں حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور حق کی رہنمائی کر رہے ہیں تم کو حق کی طرف تو ہو جاتے ہیں خسارہ پانے والوں میں سے تو خسارے کی صورت کیا ہے گناہوں میں مستغرق ہو جاتے ہیں اور دوزخ کا ایندھن بن جاتے ہیں جنت سے محروم ہو جاتے ہیں یا خبط اور دلال فطرت کا جو دور تھا عمران کرام کی جو آمد رکی اور درمیان میں زیادت کا دور آ گیا اس میں تم کیا ہوتے گمراہ ہو جاتے لو کی تحقیق فرمائے کہ اصل میں واسطے ممتنے اور معلوم ہونے ایک شے کے ہے بس وہ ممتنے ہونے دوسری چیز کے داخل ہو اوپر لا کے فائدہ دے گا وہ اس بات کا اب معنی کیا بن جائے گا امتناع شے بس وہ ثبوت غیر کے لولا علی اللہ علیہ کا عمر علی موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتے لیکن عمر ہلاک نہیں ہوئے کیوں کہ حضرت علی موجود تھے لولا قلم آخرت افلاق تو موجود نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا لولا کا لما قلت الابراؤ ولا عدلت الخضراء تم موجود نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی جو چیزوں کو اٹھانے والی ہے نہ آسمان جو چیزوں پہ سایہ فکر ہے لولا کا لما خلق دنیا تم نو سے میں دنیا پیدا نہ کرتا لولا کا لو حضرت ربوبیت اس سے آپ کا وجود نورانی جائے تو وہ ثابت ہو رہا ہے پہلے اور ایسا ہی تم جو واقع ہونے والا ہے اس کے بعد امام سے غیر نزدیک مبتدا ہے اس کی خبر واجب الحضرت ہے واسطے دلالت کرنے کلام کے اس پر جواب کو لو شب کے لیے ہے نا, ہمیشہ فعل پر ہی داخل ہوگا. لوکم تو عالم الغیب نستر تم الغیب لوکامت یہ وال ہے تم الا اللہ لفظت, لیکن لولاد ہے اس کے بعد فیل جائے تو وہ نہیں ہوتا ہے. تو بعض حضرات نے اس سے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ یہ مستقل کلمہ ہے, یہ وہ لو شرط نہیں جو لا پہ داخل ہو رہا ہو, ورنہ فیل کا پایا جانا جائے تو وہ ضروری ہوتا ہے صورت میں. یہ سوائے کا نظریہ ہو گیا کہ یہ مستقل کلمہ ہے نہ کہ وہ لو ہے جو لا کے ساتھ مرکب کیا گیا ہے, اسی لیے اس کے ماں بعد جائے وہ کیا ہوگی, خبر مبتدا ہوگی اور خبر اس کی واجب الحضر ہو جاتی ہے. جو مذکور ہے وہ خبر کیوں نہ بن جائے. لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین, یہ کیوں نہ لولا کی خبر ہو جائے. جواب یہ ہے کہ بالعموم یہ جو جزا ہوتی ہے لولا کی تو وہ مبتدا کی طرف آئے ضمیر سے خالی ہوتی ہے, تو جب تک ضمیر عائد نہ ہو خبر سے مبتدا کی طرف تو پھر رب تو ان کا نہیں ثابت ہو سکتا ہے, اس لیے اس کو جزا بنایا جائے گا, خبر نہیں بنایا جائے گا. لیکن چونکہ لولا وجود پر دلالت کر رہا ہے تو پھر لولا فضل اللہ موجود ہو یہ معنی واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے, تو اس لیے پھر ذکر کی ضرورت ہے تو وہ نہیں سمجھی گئی ہے. اسم جو واقع بعض اس کے نزدیک سیوائے کہ وہ خدا ہے اور اس کی واجب الحضرت ہے, واسطہ دلالت کرنے کلام کے اوپر اس کے ایک تو یہ ہو گیا. جب دلالت کلام کی پائی جائے تو حضرت جائز ہو گیا, اور جب قائم مقام پایا جائے تو حضرت واجب ہو گیا. دعوت واجب الحضرت ہونے کا ہے تو پھر محض دلالت سے حضرت واجب تو نہیں ہو جاتا ہے, تو اس لیے بڑھایا ساتھ مقصد دل جواب جو لولا کا جواب ہے وہ خبر کے قائم مقام ہو رہا ہے, اس لیے حضرت جائے وہ واجب ہو جائے گا. یہ سیوائے کا ہو گیا. اور جو کوفی ہے ان کے نزدیک یہ فائل ہے پہلے معذوف کا لولا وجدہ, یہ مطلب ہو گیا. تو وجدہ فعل جائے وہ حذف کر دیا گیا کیونکہ کلام نے اس پر دلالت کر رہی ہے. لو نفی کے لیے ہے اور لولا ثبوت کے لیے ہے, تو لولا وجدہ لی اللہ اعلیٰ کا عمر یہ ہو گیا کہ لولا وجدتا لو اخلقت الافلاک, یہ معنی ہو گیا. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت, تم نے جان لیا بخدا ان کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے سبت میں, سبت کی تعظیم تکریم جو ہے اس میں تجاوز کیا, کیا مطلب بے حرمتی کی اور اس کے احترام میں خلل انداز ہو گیا. تو سب یہ نام ہے سنیچر کا, یوم الاحد اتوار ہو گیا, یوم الاثنین سوموار ہو گیا, سب سنیچر ہو گیا. علم ہے یا مصری معنی مراد ہے, تو یا مصری معنی مراد ہے, علمی معنی جائے مراد نہیں. وجہ کیا ہے کہ اگر علمی معنی ہو تو مطلب کیا ہوا, سبت ظرف تھا اور تجاوز انہوں نے اور کسی معاملے میں کیا, حالانکہ تجاوز انہوں نے اسی سنیچر کی تعظیم میں کیا تھا کہ تعظیم نہ کی, بے حرمتی کر دی, پابند تھے کہ یہ دن عبادت کے لیے وقت پہ اس میں کوئی دنیاوی کام لیا تو وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن مچھلیاں دریا کے کنارے رہتے تھے, یہ مچھلیاں انہیں چڑھاتی تھیں سنیچر کو, وہ سوری منہ باہر نکال کے ان کے سامنے سے گزرتی رہتی. اب یہ مجبور تھے, شکار کر نہیں سکتے تھے, سنیچر میں منع تھا. باقی چھ دن جائیں تو ان میں نال نشانی کوئی نہ ہوتا, جال پھینک پھینک کے تھک جاتے, کوئی بچہ ہی مچھلی کا جائے وہ نہ پھنستا اس میں. ہیلا گری یہ سوجی کے باہر تالاب بنا دیتے ہیں, ادھر سے نالیاں کھود دیتے ہیں, تو جب یہ مچھلیاں ادھر داخل ہوں گی تو پھر واپسی کا رستہ بند کر دیتے ہیں, اتوار سوار کو پھر شکار کر لیا کریں گے. اس طرح پر یہ سلسلہ انہوں نے شروع کر لیا. 70 سال تک یہ اس طرح کرتے رہے اور بڑی دولت کمائی انہوں نے, اور مچھلیوں کے کانٹے اور جو ہڈی ہوتی ہے درمیان میں وہ بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے, چربیاں وغیرہ. بہرحال کمائی بتیری کی, خوراک بڑی کھلی ملتی رہی ان کو. داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے منع کیا کہ یہ توہین ہے سنیچر کی, تم اس کی تعظیم میں خلل انداز ہو رہے ہو, لہٰذا یہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا بڑا نفع مند کاروبار ہے, تمہارے کہنے پر ہم کیسے چھوڑ دیں, بھوکے مرے. تو آپ سمجھاتے رہے, لیکن جب یقین ہو گیا کہ یہ بعض آنے والے نہیں ہیں, پھر ان کے خلاف بد دعا کر دی. اللہ نے پھر ان کو بندر بنا دیا. تو یہ صورتحال ان کو یاد دلائی جا رہی ہے, البتہ تاکہ جانا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم نے سے سخت میں, یعنی سنیچر کی بے حرمتی کی انہوں نے. چل لکت یہ لام و تلل قسم ہو گیا, یعنی واللہ لقد علمتم, اسے اس طرح کہنا تھا نا, لیکن جواب قسم جایا تو وہ دلالت کر رہا تھا قسم پر, تو اس لیے یہ قسم کا لفظ جو ہے واضح کر دیا گیا. آج سخت مصدر ہے سابق اليہود کی, یہ کب کہا جاتا ہے جب وہ تعظیم کرے سبت والے دن کی. اصلی معنی کیا ہے؟ قطع کرنا. پھر سبت کو سبت کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس دن یہ منقطع ہو جاتے تھے اپنے دنیاوی کاروبار سے اور باری تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل ہو جاتے تھے, تو ادھر سے منقطع ہو گیا ان کا تو من امور دنیا اور الا اللہ الا عبادت اللہ, تو ادھر انقطاع الا العبادت جائے یہ پایا گیا, تو اس لیے اس کو سبت سے تعبیر کر دیا گیا ہے. حکم دیا گیا ان کو بری طور کے وہ خالی کرے اس کو جو ہے عبادت کے لیے. اب تجاوز کے اس میں ان میں سے لوگوں نے داؤد علیہ السلام کے زمانوں میں جو کہ ہمارے نبی شکار کے ساتھ واپس وہ مشغول ہو گئے شکار کے ساتھ, اور وہ یہ کہ بے شک وہ رہتے تھے ایک بستی میں جس دریا کے کنارے پر جو بستی تھی اس میں رہتے تھے. کہا جاتا اس کو پہلا اور جب پایا کر دینا ہوتا تو نہ باقی رہتی کوئی مچھلی سمندر میں دریا کی, مگر حاضر ہو جاتی وہاں پہ اور نکالتی اپنے ناک کو تم سونڈ باہر نکالتی, یعنی منہ باہر نکال کے انہیں چڑھاتی وہ گزرتی آگے سے چلے. اور جب گزر جاتا یعنی کہ جدا ہو جاتی فرق ہو جاتی, انہوں نے حوض کھود لیے اور شروع ہو گئے اس کی نالیاں اس کی طرف جاری کر دی اور تھی مچھلیاں ادھر داخل ہو جاتی تھی. سبت کے دن شکار کر لیتے ان کو اتوار کے دن وکل نال ہم کو لو کے رضا تن خاص ہے, ان کو ہم نے انہیں کہا کہ ہو جاؤ بندر راہ لے کے وہ دلیل اور ہے. کل نال ہم کو لو یہ نہیں کہ فوراً نہیں کہہ دیا گیا, بلکہ 70 سال گزرے پھر داؤد علیہ السلام کا دور نبوت کا آیا, پھر انہوں نے یہ بات نصیحت ان کو فرمائی. بس یہاں کنو کہا گیا ہے تو پھر ان کے بس کی بات تو نہیں نہ کہ وہ اپنے آپ کو بندر بنائے. کنو انہیں کہنے کا کیا مطلب؟ تو جواب کیا ہے کہ باری تعالیٰ کا امر تکوین جو ہے تو وہ مراد ہے اس سے کہ ہم نے اپنی قدرت قاہرہ سے استعمال کرتے ہوئے جب اپنے ارادے کا تعلق کیا ان کو بندر بنانے کے ساتھ تو پھر وہ بندر بن گئے. کل نال ہم کو انہیں مکلف نہیں ٹھہرایا جا رہا ہے بلکہ اپنی قوت قدرت کیا ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے. بغیر کیرا دتن اور خاص عین یہ موصوف صفت تھے, پھر کیرا کا جمع ہے غیر زبر سکول کی ہے, پھر اس کی صفت جو ہے وہ جمع مذکر تو نہیں آ سکتی تھی نا, یا خاص تن آنی چاہیے تھی یا خاص آت آنی چاہیے تھی, یہ خاص ہے کہنا کیوں کر صحیح ہو گیا. تو اس کا جواب کیا دیا؟ کونوں کی ضمیر سے یہ حال ہے, ہو جاؤ بندر, ہو جاؤ ذلیل اور خوار, یہ مطلب ہو گیا. موصوف صفت نہیں ہے بلکہ کونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے, گویا دو چیزوں کے ساتھ ارادے کا تعلق ہوا, انسانی حالت کی بجائے بندروں والی حالت میں ڈل جائے اور عزت عظمت کی بجائے ذلت خواری جائے اس سے دوچار ہو جائے. یہ ذلت خواری والی صفت ساتھ کیوں؟ ذکر کی اگر سچ مچ کے بندر ہوتے اس طرح نسل ہے تو پھر لوگ انہیں پالتے, ان کی حرکات دیکھ کے خوش ہوتے. جس طرح کلندروں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں بندر اور ان کے ذریعے کمائی کرتے ہیں اور انہیں بھی کھلاتے پلاتے ہیں, بستروں میں سلاتے ہیں اور اعلیٰ قسم کے کھانے وغیرہ دیتے ہیں, اور یہ لوگوں کے سامنے ناچ وغیرہ دکھلاتے ہیں اور لوگ بھی ان کو تحفے تحائف جب دیتے ہیں, یہ اس طرح ہو جاتے. اس لیے فرمایا کہ ہم نے انہیں ذلیل خوار اور رسوا بنایا. ایسا نہیں کہ لوگ ان سے پیار کریں اور ان کے حرکات وغیرہ دیکھ کے خوش ہوا اور ان کو پالنے کی کوشش کرے. اور وہ سچ مچ بندر بنے تھے یا نہیں بنے تھے, تو ایک قول یہ ہے کہ یہ مانوی مسئلہ ہے, ظاہری طور پر نہیں ہے. جس طرح بندہ پلیز ان کے آدر دے کا کمزین ہو جائے تو وہ گدے کی طرح ہو گیا. اسی طرح بندر شرارتیں کرتے ہیں تو جو تبن شریر بن گیا تو وہ بندر ہو گیا. ظاہری شکل سوچتے ہیں اسی طرح نہیں, صرف یہ خصلت آزاد کے لحاظ سے تبدیلی جائے تو وہ پائی گئی اس میں. لیکن یہ ظاہر کے خلاف ہے فجعلناها, کیونکہ اس بندر بننے کو اور دلیل خوار انہیں کرنے کو سامان عبرت بنایا جا رہا ہے. لما بین یدیھا وما خلفھا, تو خالی اگر طبیعت شرارتی بن جاتی تو اس میں تو لوگوں کے لیے کوئی عبرت والا سامان کیا وہ نہ ہوتا. اس لیے ظاہر پر حمل کرنا اس کا لازم اور ضروری ہے. باقی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ حقیقت مندر نہیں بنے تھے, تو ان کا منشا غلط یہ ہے کہ مکلف تو ہے انسان احکام کے ساتھ, جب وہ بندر بن گئے حقیقت پھر مکلف ہی نہ رہے, پھر عذاب کے اقدار بھی کوئی نہیں ہوں گے. حالانکہ دو دفعہ کے عذاب میں بھی انہوں نے مبتلا ہونا ہے اور یہاں بھی ان کو سزا دی جا رہی ہے. یہ منشا تھا. جواب اس کا یہ ہے کہ مسخ تین طرح پر ہے. ایک ہے بالکل اندر باہر سے حقیقت بدل جائے, ایک ہے صفات جو ہیں ظاہری ان میں تغیر تبدل آ جائے. بچہ ہوتا ہے تو شکل صورت کیا ہوتی ہے, جوان ہو جائے تو داڑھی آ گئی, بال بدن پہ آ گئے, تو دانت اگلے گر گئے, نئے دانت وغیرہ آ گئے, تو وہ عجیب طرح کے بن جاتے ہیں, بعض اوقات بڑے خراب سے ہو جاتے ہیں. پھر بڑھاپا آ جائے تو کیا صورت حال ہو جاتی ہے, رنگ بدل جاتے ہیں, جلدیاں پڑی ہوتی ہیں, منہ میں دانت کوئی نہیں ہوتے, آنکھیں کام نہیں کرتے, قامت ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو پھر یہ حیات کے لحاظ سے تبدیلی ہے, حقیقت وہ انسانی باقی ہے نا. جس طرح یہ حیات بدلی ہے اسی طرح ان کی حیات بدل جائے, اندر سے انسان رہے اوپر سے شکل صورت جائے وہ بندروں والی ہو جائے, تو اس طرح کا جو مسخ ہے تو وہ ان کے مکلف ہونے کے منافی اور معذب ہونے کے منافی نہیں ہوگا. لہذا حقیقی مسخ نہ پائے جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مانوی ہو سوری مسخ ہو جائے. تیسری صورت بھی ہو گئی نا, کہ صورت وہ نہ رہے جو پہلے تھی, انسانی صورت کی بجائے حیوانی صورت جو ہے تو وہ دے دی گئی ہے. اندر سے اسی طرح انسان ہے, ہزاروں قطار روکتے ہیں, اپنے تعلق والوں کو دیکھتے ہیں تو بڑی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں, ان کے قدموں پہ گرتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں, جو ظلم زیادتیاں وغیرہ کی ہیں, تو وہ شعور ادراک وغیرہ اسی طرح پر موجود ہے, صرف ظاہری حالت جو بدلی ہے. لہذا یہ توجیہ کرنا کہ وہ صرف اجاز شریر ہو گیا تھا بندروں کی طرح یہ غلط ہے, بلکہ سچ مچ صورت سے اس کے اندر بھی تبدیلی آ گئی تھی. ہم نے کہا ان کو کہ وہ جاتا دروانے کے ذلیل ہونے والے, دروانے کے جمع کرنے والے بندروں والی صورت تھی اور ذلت والی صورت کو. چلو اور وہ کیونکہ باقی بندر تو ذلیل خوار کوئی نہیں نا ہوتے ہیں, الٹا لوگ پیار سے انہیں رکھتے ہیں, پالتے ہیں, خدمت خاطر کرتے ہیں. اور وہ ذلت اور خواری ہے, پردہ کرنا بگانا چل جائے نہیں کہا ایسا نہیں مصف کی گئی اسی صورت ہے لیکن ان کے جو دل ہے وہ مصف ہوئے مندروں کی حالت دلوں میں پیدا کر دی گئی جس طرح سے مندروں کے ساتھ جس طرح کی تشبیہ دی گئی جو حضرتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں مطلب ہے میں پائی گئی اسی طرح یہ بھی اور اس کا جو قول یہ سوال کے کونوں کو ہے انہیں مکلف ٹھہرایا جا رہا ہے تو ان کے بس میں تو نہیں ہے بندر بننا کی تکلیف مالا اطاعت ہوگی تو اس کا جواب نہیں ہے امر ان کو کیونکہ نہیں قدرت تھی ان کے لیے اس پر بلکہ مراد کیا ہے صورت تکوین ہم نے فوری طور پر ان کو بدر والی عادت میں ڈال دیا اور ہو گیا جس طرح کے اللہ نے ان کے بارے میں ارادہ کیا کیرا دتن یہ ہے اور کرے دتن اس طرح بھی پڑھا گیا ہے خاص سے این اور خاص سین حمزے کو عزت کر کے اس طرح بھی پڑھا گیا ہے کرا سے بیان کر دی ہم نے اس مسخہ کو یا اس عقوبت کو کیا بنایا عبرت کا سامان نقال اصل ہتکڑیاں بیڑیاں جو روکتی ہیں چلنے سے پکڑنے سے انہیں کہا جاتا ہے اگر اس طرح کی سزا سامنے آیا تو یہ بھی دوسروں کو اس طرح کے عمل سے روکنے کا موجب بن جاتی ہے تو اس لیے پھر اس مسخ کو اور عقوبت کو نقال سے تعبیر کر دیا گیا یہ تشبیہ والی صورت ہو گئی نا کہ ہم نے انہیں نکال کی طرح ہتکڑیوں گھڑیوں کی طرح رکاوٹ کا موجب جو ہے وہ بنا دیا لماغ یدہا وما خلفہا اگلے جو ہیں ان کے لیے اور پچھلے جو ہیں ان کے لیے اگلوں کے لیے کس طرح پر جنہوں نے دیکھا ہی نہیں یہ منظر ان کے لیے عبرت کا سامان کیسے ہو گیا تو وہ پہلی کتابوں شریفوں میں ذکر کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں اس طرح کا باغی گروہ پیدا ہوگا پھر باری تعالیٰ ان کو یہ سزا دے دے گا صورت انسانی جو ہے وہ بھی ان سے چھین لے گا تو اس لیے ان کے لیے عبرت کا سامان ہو گیا پچھلوں نے دیکھا جو قریب تھے یا اطلاعیں تواتر کے ساتھ ان تک پہنچ گئیں کہ فلاں شہر والے جو ہیں ان کو اس طرح پر تبدیل کر دیا گیا ہے تو اس طرح ان کے لیے بھی وہ عبرت کا سامان جو ہے وہ بن گیا جب آپ یہ دیہا سے مراد قریب والے ہو گئے اور خلفات سے مراد جو دور والے ہو گئے یہ بین یدہا سے مراد ہم زمان ہو گئے قریب یا بعید مکان کے لحاظ سے ہوں زمانہ ایک ہو دور دراز فوراً ایسی طلائیں پہنچ جاتی ہیں اس لیے بین یدہا میں قریب والے بعید والے ہو گئے اور خلفات میں بعد میں آنے والے جس طرح ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے اور ہم بھی سوچتے ہیں کہ ایک حکم کی خلاف ورزی پر ان کا یہ حال ہو گیا ہے تو جو بتیرے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کا کیا حال ہونا چاہیے کیا سزا ملنی چاہیے ہم نے بنایا ان کے مسح کرنے کو یا ان کی جو عقوبت ہے عبرت جو روکے عبرت پکڑنے والے کو عبرت پکڑنے والے کو اس کے ذریعے اور اسی سے الکلن مقید ہے یعنی کہ مقید نہیں قید ہتکڑی بیڑی جو اسے نکل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی روکتی ہے ہاتھوں کو کام کرنے سے اور پاؤں کو باوجہ اس کے کہ اس کے جو اس کے سامنے ہے نکال کس کے لیے اگلوں کے لیے پچھلوں کے لیے یہ نکال کا صلہ ہو گیا تھا رام چل اس کے لیے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے یعنی پہلے گزر گئے ان کے لیے پھر یہ عبرت کا سامان کیسے ہو سکتا تھا اس کا جواب دیا جو پہلے کتابوں میں ان کا حال پہلے بیان کر دیا گیا تھا اور شروع گیا ان کا آخرین میں اس لیے اولین آخرین کے لیے عبرت کا سامان ہو گئے کہ ماں بہن یہ دیہا سمراج کیا ہو گئے معاصرین ان کے جو معاصرین ہم زمان ہیں قریب علاقے میں رہتے ہیں یا دور علاقے میں رہتے ہیں یا ان کے معاصرین یا وہ اور وہ کہ جو ان کے بعد یا وہ کہ جو یعنی کہ جو حاضر ہیں یعنی کہ جو قریب ہیں یدہا سے مراد کیا ہو گئے ہم زمان باخلفہ سے کیا ہو گئے جو بعد والے زمانے میں آنے والے ہیں کہ ماں بہن یدہا سے مراد قریب قریب علاقے میں رہنے والے ہو گئے اور ماخلفہ سے مراد بعید علاقے میں رہنے والے ہو گئے یا یہ عبرت ناک سامان ہے جو ان کے جو قریب تھے بستیوں میں تھے اور وہ کہ جو ان سے دور تھے یا اس بستی والوں کے لیے بستی میں رہنے والے تھے اور واقف جو آس پاس رہنے والے تھے, یہ تو صورت میں جب نقال کا صلہ بن جائے, اور اگر لام تعلیل کے لیے ہو جائے تو پھر معنی کیا بنے گا کہ ہم نے یہ سزا ان کو کیوں دی, لما بین یدیھا وما خلفھا, ان کے پہلے کرتوتوں کی وجہ سے اور پچھلے کرتوت سے ان کی وجہ سے, پچھلے کرتوت پھر ان میں کیسے پائے گئے, مطلب ہے اگر زندہ رہتے تو پھر بھی انہوں نے وہی حرکتیں کرنی تھیں کیونکہ ان کی فطرت کا تقاضا اس قسم کا تھا, تو کیونکہ زندہ نہ رہے, تین دن زندہ رہے پھر ختم ہو گیا, اس لیے بعد میں نہ کر سکے, لیکن اگر زندہ رہتے تو پھر وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے جس طرح کے پہلے کیا کرتے تھے. موضوع للمتقین, بنایا ہم نے اسے نکال اور بنایا اس کو نصیحت کی جگہ واسطے متقین کے, ادھر نکال کا لفظ استعمال کیا ہے جو شدت اور سختی کے ساتھ روکے, ادھر نصیحت کا سامان تو نرم معاملہ ہو گیا نا, نکال ہو گیا جس طرح ڈنڈے مار کے کسی کو سیدھا کیا جائے, موضوع ہو گیا جس طرح زبانی کسی کو تنبیہ کر کے, تو جو برائی کے مرتکب لوگ تھے اور جس خجور رچا بسا تھا ان میں, ان کے لیے پھر یہ تعلیمی کارروائی شدت اور سختی ہو گئی, قول اور عمل دونوں کے لحاظ سے ہم نے ان کو سزا دے دی, اور جو اس طرح برائیوں میں منوک نہیں تھے ان کے لیے یہ قول ہمارا جائے تو وہی عبرت کا سامان جائے تو وہ بن گیا. چل اور نصیحت واسطے متقین کے ان کی قوم میں سے, یا تو اسی قوم کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں کہا گیا, یا ہر متقی ہے اس کے بارے میں, یہ نہیں کہ سارے اس طرح بر ہو گئے تھے, کیونکہ کچھ لوگ تھے جو انہیں منع کرتے تھے یہ غلط طریقہ ہے, چھوڑ دو یہ حرکت نہ کرو, 12,000 کے قریب تھے یہ جو حرکت کرنے والے تھے, 70,000 کے قریب تھے جو اس جرم میں شامل نہیں تھے, اب کچھ لوگ ان میں سے انہیں منع کرتے تھے یہ کام نہ کرو, کچھ نہ کرتے تھے نہ انہیں منع کرتے تھے, نہ ہی کار میں گنم نہ انکار میں گنم اس طریقے پر تھے, جو منع کرتے تھے وہ محفوظ رہ گئے, جو عمل کرتے تھے وہ سزا میں مبتلا ہو گئے. تیسرا فریق جو ہے اس کا کیا بنا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوا یہ واقعہ بیان کرنے لگے تو سلداروں قطار ہونے لگ گئے, ضرورت کسی کو نہ پڑی کہ پوچھے بھی آپ کیوں رو رہے ہو, اگر وہاں حاضر ہوئے تو پوچھا حضور کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو, میں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو خاموش رہ گئے تھے ان کا کیا بنا, تو ہم بھی خاموش رہتے ہیں ہمارا کیا بنے گا, اگر وہ بھی بندر بنا دیے گئے تھے پھر ہم بھی اسی طرح کی سزا کے مستحق بن جائیں گے. انہوں نے عرض کیا حضور کچھ لوگ تو تھے نا روکنے والے, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم نے آپ سے سنا ہے کہ فرض عین نہیں فرض علی کفایہ ہے, بعض اگر کر دے تو دوسروں پر سے بوجھ ثابت ہو جاتا ہے, لہذا بعض نے کیا منع دوسروں پر سے بوجھ اتر گیا, لہذا وہ بندر کیسے بن سکتے ہیں کیونکہ فرض کفایہ تھا تو وہ ادا ہو گیا, تو آپ بڑے خوش ہو گئے اور سینے سے لگایا اور ماتھا چوما کر مار گا کہ تو نے میری مشکل جو ہے وہ حل کر دی ہے. ذاتی کمال تو کوئی نہیں تھا نا, برکت تو ساری آپ کی صحبت کی تھی اور آپ سے سنا ہوا تھا کہ یہ تبلیغ فرض علی کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے, لیکن ذہن میں آ گئی وقتی طور پر تو آپ کی پریشانی دور کر دی انہوں نے, تو پاکستیوں کی صحبت کے بڑے اچھے اثرات مترتب ہوتے ہیں. کالم و سارے قوم امرکم اللہ کا راہ, سوچ کو یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے, تو ہوا یہ کہ ایک بندہ ان میں قتل ہو گیا, اس پر پھر ٹال مٹول جو ہے وہ شروع ہو گئی, حضرت لالت کے ساتھ اسے قتل کیا گیا, بوڑھا باپ ہے وہ ویسے موت کے کنارے پر ہے, ادھر بچہ ایک ہی وارث ہے اس کا, تو چچے کے بیٹے جو تھے انہوں نے سوچا کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر بوڑھا تو خود ہی مر جائے گا, تو وارث ہم بن جائیں گے, اسے قتل کر دیا اور محلے کے باہر دروازے پر پھینک دیا, اور پھر وہ دہی بن کے آ گئے, ہمارا بھائی مارا گیا ہے, اس کا قاتل تلاش کیا جائے, اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے, یہ مطالبہ شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ الجھن پیدا ہو گئی ہے, اس کا حل بتلایا جائے. اللہ نے فرمایا کہ انہیں کہو گائے لیں ذبح کریں, اس کا گوشت مردے کو مارے, وہ زندہ ہو جائے گا, وہ آپ ہی بتلا دے گا میرا قاتل کون ہے کون نہیں ہے, مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ وہی فرما دیتا فلاں قاتل ہے, لیکن آپ اگر کہتے کہ تم ہی قاتل ہو تو وہ آپ سے تہمت لگاتے کہ یہ قاتلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ہمارا بھائی مارا گیا, ہمارا دل دکھی تھا, الٹا انہوں نے ہمیں مجرم بنا دیا. اس قوم سے توقع یہی تھی, اس لیے باری تعالیٰ نے یہ طریقہ تیار فرمایا, گائے لے لو ذبح کر دو اور اس کا گوشت مارو. زندہ کا کیوں نہیں, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے اس کی حیاتی کا گوشت میں اثر ہو رہا ہے, جب ذبح ہو گئی ہے تو مردہ کو تو زندہ نہیں نکل سکتا ہے, تو اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار بن جائے گا, ایک عظیم معجزہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا, اور پتہ چلے گا کہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت سے زندگی اس کو مل رہی ہے. اور اس نے تو دیکھا تھا کہ مجھے کون قتل کر رہا ہے کون نہیں قتل کر رہا ہے, تو وہ اپنی پسندید جو ہے صورت حال جو ہے آپ بھی چیز وہ بیان کر دے گا. پھر مر کے اگلا جہان دیکھ کے جنت دوزخ کب آ رہا ہے تو اب جھوٹ تو نہیں نہ بولے گا, جو حقیقت واقعہ ہے وہی بیان کرے گا, تو اس سے غلط بیانی کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی ہے, اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا. اور اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک بزرگ آدمی فوت ہو رہے تھے, آواز زمانہ کی وجہ سے اور شہرہ کوئی نہیں گئی تھی, ایک چھوٹی سی بچڑی جو ہے وہ بچی تھی, تو ایک ہی بچہ تھا, اس نے اللہ کے سپرد کی, اے الہ ابراہیم اسماعیل اور الہ اسحاق و یعقوب, یہ میں تیرے سپرد کر رہا ہوں تاکہ میرا بچہ بڑا ہو تو پھر یہ اس کے کام آئے, اس سے وہ فائدہ اٹھا سکے. پھر جنگل میں اس کو چھوڑ دیا, اللہ نے پھر اس کی حفاظت فرمائی, کوئی درندہ وغیرہ اس پہ قابض نہ ہو سکا, کوئی انسان اسے اپنے قبضے میں نہ لا سکا. جب بھی غیر کو دیکھتی بندوں کو پکڑنے والے, وہ اتنی بھاگتی کہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا اسے, وہ جوان ہو گئی تو بچہ اس کا لیا, بوڑھا تو فوت ہو گیا, بچہ وہ کمائی کے قابل ہو گیا, تو وہ جا کے لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لے آتا, بیچتا, جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اس کے کر دیتا, ماں زندہ تھی ایک تیاری اس کو پیش کر دیتا, ایک اپنے خرچے کے لیے رکھ لیتا, ایک تیاری اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا. اسی طرح اپنے اوقات جو ہیں رات کے ان کو بھی تین حصے کر رکھا تھا, ایک بال بچے کے حقوق ادا کرنے کے لیے, ایک بدن کو رات پہنچانے کے لیے سونے کے لیے, ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے, ماں کی بھی نوکری وغیرہ ساتھ دیتا. تو ماں نے اسے بتلایا کہ تیرے باپ نے تیرے لیے ایک بچھڑی لیا, وہ چھوڑی تھی جنگل میں, تو جا اس کو پکڑ اور اس سے فائدہ اٹھا, وہ جوان ہو چکی ہوگی. اس نے کہا ماں وہاں سینکڑوں ہزاروں گائیں پھیر رہی ہیں, میں کسی کی پکڑ کے لے آؤں حرام کھاؤں کیا فائدہ اس کا, تو پتہ چلے اس کی بیرانگی شکل کیا ہے. یہ ماں نے کوئی پلیا وغیرہ بتلایا تو بچے نے کہا کہ اس طرح پیلی گائے تو بتیری ہو سکتی ہے, تو ماں نے بتلایا کہ وہ ایسی پیلی ہے کہ اس سے اس طرح سورج کی شعائیں چمکتی ہے, اس طرح کی چمک اس سے باہر آتی ہے, ہم اسے زرین صفرا کہا کرتے تھے. تو پکڑائی کیسے دے گی, قابو کیسے کروں گا میں اسے, تو ماں نے سکھلایا کہ یہ کہنا کہ اللہ ابراہیم کا خدا، اسماعیل کا خدا اور اسحاق اور یعقوب کا خدا، یا اس کے نام کا واسطہ دیتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اگر میری ہے تو تو رک جا. جب وہ گائے نے سنی تو پھر اس کے پاس آ گئی، اس نے کان پکڑ لیا، ساتھ لے کے چل پڑا. تو گائے نے کہا مجھ پہ سوار ہو جا، تو تھکا مارا ہوا ہے تو چلتے چلتے تھک جائے گا، میرے اوپر سوار ہو جا. جسے ماں نے کہا تھا خبردار اس پہ سوار نہ ہونا، اسے استعمال نہیں کرنا ہے کسی کام میں، اس نے کہا مجھے امی نے روکا ہوا ہے لہذا میں نہیں سوار ہوتا. گائے نے کہا کہ میں امتحان لے رہی تھی تیرا، اگر تم مجھ پہ سوار ہو جاتا تو میں تجھے گرا کے ہلاک کر دیتی اور پھر بھاگ جاتی جنگل میں. تو نے اچھا کیا ہے کہ ماں کی نصیحت کو روب عمل لے آیا. تو شیطان ساتھ پہنچ گیا، نے کہا میرا گلا بڑا دور ہے، تو گائے پہ سواری کرنے دے، میں وہاں پر دو گائے مزید تجھے دے دوں گا تو تیرا نفع ہو جائے گا، ایک کی بجائے تین بن جائے گی اور مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا. نہیں، مجھے آپ سوار ہونے کی اجازت نہیں، تو میں کسی کو سوار ہونے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں. شیطان نے بڑا زور لگایا، جان نہ چھوڑی اس کی. اس نے کہا کہ اے ابراہیم اسماعیل کے خدا، اسحاق یعقوب کے خدا، اس سے میری جان چھڑا، یہ چمٹ گیا میرے ساتھ. تو وہ جانور بن کے وہاں سے بھاگ گیا، پرندے جس طرح اڑتے ہیں اس طرح اڑ گیا. تو گائے نے کہا پتا یہ کون تھا؟ یہ شیطان تھا، اگر تو اسے موقع دیتا سواری کا تو پھر یہ جو برکتیں وغیرہ میرے اندر ہیں اور کل کو تمہیں فائدہ پہنچنا ہے اس سے یہ ساری ختم ہو جاتی. یہ اس میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، اللہ نے تجھے اس میں نجات دی ہے، کامیابی دی ہے. اور لے کے ماں کے پاس پہنچا، یہ ساری صورتحال ماں سے بیان کی. اس نے کہا بچہ تو روز لکڑی لاتا ہے جنگل سے، شکت اٹھاتا ہے، سر پہ لاتا ہے، پیٹھ پہ لے آتا ہے، بڑا اسے بیچ دے، چار دن اس مشقت سے خلاصی جے حاصل ہو جائے گی. اس نے کہا ماں پھر کتنی قیمت اس کی لگانی ہے؟ اس دور میں وہ تین دینار قیمت تھی اس طرح کی گائے جو ہیں ان کی. تو کہا عام روٹین تو ہے یہ، لیکن یہ چونکہ خاص قسم کی گائے ہے اس لیے پھر تو زیادہ قیمت جو ہے نا وہ مانگنا اس کی. بہرحال جب کوئی خریدار آئے تو پھر یہی شرط لگا لینا کہ امی سے مشورہ کر لو، تو میرے مشورے کے بعد پھر دینا نہ دینا یہ طے ہوگا. بازار میں لے گیا تو فرشتہ پہنچ گیا، کہا گائے دینی ہے دینی ہے، کیا قیمت ہے؟ تم بتلاؤ، تین دینار لے لو. کہا میں امی سے صلاح کر لوں، کہا چھوڑو صلاح کو، چھ لے لو. کہ نہیں میں صلاح کر لوں، اور بارہ لے لے دے دے صلاح چھوڑ کر. نہیں تو بارہ لاکھ دے تو بھی جب تک میں امی سے مشورہ نہیں کروں گا میں نہیں دوں گا. تو بارہ گائے نے اسے کہا کہ یہ فرشتہ تھا، تیرے امتحان کے لیے آیا تھا، تو الحمدللہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو لہذا دینا نہیں ہے. تو دینا اس صورت میں ہے جو میری چمڑی سونے کی بھر کے تمہیں دے، اس کے ہاتھ بیچنا ہے مجھے، ویسے نہیں بیچنا ہے. اور بنی اسرائیل کو ایک اہم معاملہ پیش آنے والا ہے، وہ اس قسم کی گائے کی تلاش میں ہوں گے، پھر وہ مجبور ہوں گے، جتنی دولت مانگو گے وہ دینے کو تیار ہوں گے. لہذا تم یہ کہنا کہ اس کی چمڑی کو بھر کے سونے کے ساتھ دو گے تو گائے دیتے ہیں، ورنہ نہیں دیتے ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو ضامن بنایا گیا اور ان سے یاد لیا گیا. تو اس دور میں جب تین دینار کی گائے ہوتی تھی تو یہ پورے گیا چمڑی بھر کے ہزار ہا دینار جائے انہوں نے وصول کیے. ایک اس بزرگ نے جو اللہ رب العزت پر توکل کیا تھا، مال کو بھی اولاد کو بھی اللہ کے سپرد کیا تھا، اس کی کرامت ظاہر ہوئی، اللہ رب العزت کی شان لجپالی جو ہے وہ ظاہر ہوئی کہ جو اس کے سپرد کرتا ہے اپنے مال کو اولاد کو تو اللہ اس طرح پر ان کی حفاظت اور بہتری کا سامان کرتا ہے. پھر ماں کی خدمت اور اس کی رضا مندی کا بھی ایک صلہ اجر دیا تو وہ ثابت ہوا کہ بچے کو پھر ہمیشہ کے لیے بلکہ اس کی نسلوں کو بھی مشقتوں سے آزاد کر دیا گیا, اتنی دولت جو ہے وہ آتا آ گئی ان کے. مکلف تو تھے وہ کوئی سی گایا ذبح کرو گوشت مارو, لیکن جب انہوں نے حرکتیں شروع کی سوال کرتے چلے گئے, اللہ بھی پابندیاں لگاتا چلا گیا. اور اصل منظوری سے پہلے دن سے یہی تھا کہ وہ گائے ان کے ہاتھ پچھوانی ہے اور ان کو اس طرح پر بے نیاز کرنا ہے, تو اس لیے پھر یہ سوال ہی کرتے رہے اور جواب ادھر سے آتے رہے, اور بلاخر اس کی ایک ہی گائے ملی. اور یاد کرو تو اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے قوم کو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا تم کو یہ کہ تم ذبح کرو گائے کو, اس قصے کا جو آغاز اس قصے کا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس قتل تم یاد کرو اس وقت کو جب تم نے قتل کیا ایک بندے کو, پھر اس نے ٹال مٹول سے کام لیا, یہ کہتے ہیں انہوں نے قتل کیا, وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا. اب سوال یہ کہ پھر وہ قصہ علیحدہ بیان کیا گیا, یہ علیحدہ جب آغاز اس کا وہ ہے تو پھر پورا قصہ ایک جگہ پر کیوں نہ بیان کر دیا گیا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ان کی مختلف جو شرارتیں ہیں اور بے باکیاں اور بے حیائیاں ہیں ان کا بیان جو ہے تو وہ مقصود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام حکم دے رہے ہیں تو وہ آپ کے حکم کو مذاق بنا رہے ہیں اور آپ پر اعتراض تنقید جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور جدا کیا گیا جدا کیا گیا اس سے اور کیا گیا اس پر مستقل ہونے سے معاملہ کے ساتھ ایک ان کے دوسری قسم کی برائی کے ان کی برائی ہونے سے, اور وہ کیا ہے اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا اور سوالوں کی انتہا کر دینا اور ترک کرنا, امتثال کی طرف طرف کو ترک کرنا. اور اس کا قصہ یہ ہے کہ خوشحال قتل کیا اس کے بیٹے کو, اس کے بھائی نے لالچ کرتے ہوئے نہیں بنو وقیے بھائی کے بیٹوں میں بھائی کے بیٹوں نے لالچ کرتے ہوئے وراثت میں کو پھینک دیا شہر کے دروازے پر. پھر آپ بھی مدعی بن کے آ گئے, مطالبہ کرنے والے تھے اس کے خون کا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے اور اللہ نے کہ گائے ذبح کرے اور مارے اس کا باغ تاکہ وہ زندہ ہو جائے, بس وہ خبر دے اپنے قاتل کا. انہوں نے کیا کہا تو ساحر ماحو ذوبا, کیا تم ہمیں مذاق کی جا بنا رہے ہو, ہم قاتل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور تم کہتے ہو گائے ذبح کرو اور گوشت مارو, تو یہ جواب کیا ہے, ہمارا مطالبہ کیا ہے, رد عمل کیا ہے, یہ مذاق کیا جا رہا ہے. یہ مذاق کی جاتی ہمارے زخموں کو مرہم اسی طرح رکھنی تھی, تم نے گائے لو اور گوشت ذبح کر کے مارو تو یہ قاتل مل جائے گا, بھلا اس طرح بھی قاتل ملا کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے مدلل انداز میں نفی کی کہ ایسے موقعوں پر مذاق کرنا جہالت ہے, اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ بجائے لین میں سے بنوں, میں سچ مچ حکم جائے وہ دے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی مطالبہ ہے, معاملہ ہے. چل کہا کہ کیا آپ بناتے ہیں ہم کو مذاق, یعنی مذاق کی جگہ سوال تو مستر ہے نا, مذاق کرنا تو پھر اتحاد کے دو مفول آپس میں مبتدا خبر ہو گیا نا, مبتدا خبر بن گیا, یا بھی پھر نام مبتدا بن گیا خبر ہوگی اس کی, مستر ذات کی خبر تو بن نہیں سکتی ہے نا, اس کی پھر مختلف تعبیریں جو کی گئی. پہلا یہ ایک مذاق معذوف ہے, مکان ہو گئے مذاق کی جگہ بنا رہے ہو, یا اہلہ خود مذاق کیے ہوئے ہمیں بنا رہے ہو, یا مصدر اسم مفعول کے معنی میں محذوف بنا ہمیں مذاق کیا ہوا جائے تو وہ بنا رہے ہو. تین جواب یہ آ گئے, پہلے میں مجاز بلطف ہو گیا, دوسرے میں ذکر مصدر مراد اسم مفعول والا معنی یہ مجاز بالاشتقاق والی صورت ہو گئی, چوتھا یہ ہے کہ یہ مجاز عقلی بن گیا کہ مصدر کو عین ذات جو ہے وہ قرار دے دیا گیا مبالغے کے لیے, جس میں زید عدل ہے تو عادل, لیکن اس سے سراپا عدل کہہ دیا گیا ہے مبالغے کے لیے. اسی طرح یہاں بھی پیغمبر کے ساتھ اس طرح کا سلوک اور رد عمل جو ہے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے پیغمبر ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک حکیمانہ بات کر رہے ہوں گے. تو استبعاد لما قالہ آپ کے قول کو بعید سمجھتے ہوئے تو بھلا گائے اور وہ بھی ذبح ہونے کے بعد گوشت ماریں تو یہ زندہ ہو جائے تو یہ کیسے ہوگا؟ اور وہ آپ بولے اور بتلائے یہ کیسے ہوگا؟ یا تو بعید سمجھا اسے اب استخفاف ہم بہی, یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ مذاق کر رہے تھے, ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے, اس لیے کہ انہوں نے یہ رد عمل ظاہر کیا کہ تم ہمیں مذاق کی جا بنا رہے ہو. چل انہوں نے کہا کیا بناتی ہم کو مذاق کی جگہ کا یا اہل اس کا کہ ہمارے ساتھ مذاق کیا جائے, یا جو ہے رشتے کار کہ مبدا مراد مشتقی سبق المانہ ہو گیا, ہمیں مذاق کیا ہوا بنا رہے ہو یا کیا بناتے یا مذاق ٹھہرا رہے ہو, بہت زیادہ استضاء ہے اس لیے گویا ہمیں اہل استضاء بنا رہے ہو. جس طرح غیر تم عدل کہا جائے یا ذالک الکتاب کو دل المتقین کہا گیا ہے, استبعادن یہ رد عمل کیوں ظاہر کیا؟ بھائی سمجھتے ہو اس کو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ہمیں, یہ استخفاف ہم بھی ان کے اس قول کو ہلکا سمجھتے ہوئے آگے قراءتیں بیان کرتے ہیں کہ حزن حزن اس طرح بھی پڑھا گیا ہے, حزو زال کے ضمہ کے ساتھ زے کے ضمہ کے ساتھ ہی ہو گیا اور سکون کے ساتھ بھی ہو گیا, اور حضو ون واؤ کے ساتھ بھی ہے, اور حضو ان حمزے کے ساتھ تبدیل کر کے اسے یہ بھی پڑھا گیا ہے. حضو تو ہے لیکن آگے واؤ کو حمزے کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے, حضو ان حمزے کو واؤ کے ساتھ تبدیل کر کے حضو ون یہ ہوا حضو ان کی بجائے, تو اصل تمام حضو اللہ میں لیکن پھر اسے واؤ میں تبدیل کر دیا گیا. قال اعوذ باللہ آپ نے کہا میں اللہ سے منع مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلین سے بنوں. یہ مدلل انداز میں ہوا نا کہ ایسے موقع پر لوگ امزدہ ہوں دکھی دل ہوں ان کے ساتھ مذاق کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے, تو میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس میں جاہلین میں سے بنوں. اس لیے جو مذاق ہے اس کی معاملے میں جہالت ہے اور نفاق کا مکلی ہے, تو نصیحت نبی کی اپنی ذات سے اس کے ساتھ میں متہم ٹھہرایا گیا تھا بکری کے برہان کے اور نکالا اس کو جو ہے استباع کے نفی میں. اعوذ باللہ یہ نہ کہتے پھر اتنا ہی کہتے تھے لست من الجاہلین, پھر بھی جواب تو آ جاتا نا کہ یہ جہالت ہے اور میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں, لیکن استعاذے سے کہ اللہ مجھے پناہ دے, یہ بہت زیادہ مبالغہ کیا نا اس میں, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا فعل یا مجھ سے سرزد ہو, بہت بڑا بھیانک فعل ہے تو مجھ سے وہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے. سبحان تو نکالا اس کو استعاذہ کی صورت میں استفلاء لہو, اس مذاق کو فضی اور کبھی ترین سمجھتے ہوئے. ہمارے لیے اللہ سے سوال کیجئے کہ اللہ بیان فرمائے کہ وہ کیا ہے, تو فرمایا کہ باری تعالیٰ فرماتا ان آبا کا رتم لا فارد ولا بکر, نہ بوڑھی ہے اور نہ بالکل نوخیز اور نوجوان ہے, بلکہ عوام جوان ہے بین ذالک بڑھاپے اور بچپنے کے بین بین عمر کی مالک ہے. فالو بات و مرون حکم پہ عمل کرو, یہ سوال چھوڑو, کوئی سی گائے لے لو ذبح کر کے گوشت مارو, یہ مزید سوالات وغیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ, پھنستے جاؤ گے جتنے زیادہ سوال کرتے چلے جاؤ گے. یہ ماں ہے یا ماں کس لیے آتا ہے مورخ پوچھنا ہو تو ماں سوال کیا جاتا ہے, مل انسان تو جواب کیا ہوا حیوان ناطق, مل فرس تو جواب حیوان ساحل ہو گیا, مل حیوان تو کیا کہا جائے گا, جوہر جس النامن حساب سے متعلق ان میں لے رہا جاتے تو جنس اور فصل جو ہے وہ جواب میں ذکر کیے جاتے ہیں. تو یہاں گائے کہا گیا ہے تو انہیں پتہ نہیں تھا گائے کیا ہوتی ہے, تو ماہیا کا سوال کرنے کا کیا مطلب ان کا. پھر جواب میں عوارض جو ہے تو وہ ذکر کیے جا رہے ہیں, نہ جنس ذکر کی جا رہی ہے نہ فصل ذکر کی جا رہی ہے. عمر جوان ہونا, بوڑھی نہ ہو, بچی نہ ہو, یہ عوارض بیان کیے جا رہے ہیں. رنگ پیلا بیان کرنا تو ماں حقیقتیں پوچھنے کے لیے ہوتا ہے, ذاتیات کے بارے میں سوال کے لیے آتا ہے, اور یہاں عوارضات بیان کیے جا رہے ہیں. اور خواص بھی نہیں, وہ بھی عرض عام جو ہے تو وہ بیان کی جا رہی ہے. پھر یہ سوال کے وہ جواب اس طرح کیوں دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سنا کہ وہ ذبح کی جائے گی اور اس کا گوشت مارا جائے گا, اس سے یہ زندہ ہو جائے گا, تو پھر سمجھا کہ عام گائے تو اس طرح ہوتی نہیں ہے, تو لاما عالم کوئی اور ہی گائے جائے وہ ہوگی. اس لیے ماہیا کے ساتھ سوال کیا کہ اس کی ماہیت کیا ہے. انہیں بتلایا گیا ماہیتیں وہی ہیں جو ہماری گائےوں کے اندر ہے, عام جو چل کر رہی ہے. صرف یہ عمر اس طرح کی اس کی ہونی چاہیے, یہ جو عوارضات تھے ان کے ساتھ جواب دے دیا گیا. اب ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے راستے کے, بیان فرمایا ہمارے لیے کہ وہ کیا ہے, کیا گزرے وہ بھول گیا. ادو لنا ربک کا مطلب کیا ہے؟ پکارو ہمارے لیے رب کو, تو پھر خالی پکار کا تو مطلب کوئی نہیں نا, پھر سوال والا معنی ہو گیا. سوال کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے, بیان کرے ہمارے لیے ما ہے یا وہ کیا ہے, یعنی کیا ہے حال اس کا, کیا ہے اس کی صفت ہے. مجھے پوچھنا چاہیے تھا نا دوسری گائےوں سے اس کی امتیازی حیثیت کیا ہے. ایو کا مقام تھا اس میں, ماں جو عقائد پوچھنے کے لیے آتا ہے وہ کیوں ذکر کیا گیا ہے, یہ سوال اس میں پیدا ہوا. اس کا جواب دیا کہ لما راؤ ماؤ میں روپے, جب دیکھا کہ ایسی گائے ہے جس پہ یہ اثر مترتب ہوگا, تو سمجھا کہ وہ کوئی اور ہی حقیقت والی ہے, اس لیے ماہیا کے ساتھ سوال کیا. ایہ تو بکرت ہے یا کے ساتھ سوال نہیں کیا. چلے تھا اس کا بھی یہ کہ وہ, یعنی کہ وہ سوال کرتے ایو بکرت ہی یا کیسا ہے یا. چلو کیونکہ ماں کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے جنس کے بارے میں غالباً, لیکن انہوں نے جب دیکھا کو جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے, تو پھر ایسے حال کے تو نہیں پائی جاتی ساتھ اس حال کے کوئی اس کی ہم جنسوں میں سے جاری کیا جا بجا ان گائےوں کے جس کی حقیقت تو انہوں نے نہیں جانا تھا, دیکھا تھا. چل اس لیے کہہ دیا ماں ہے یا. باری تعالیٰ نے پھر جواب میں کوئی ماہیت علیحدہ ہوتی تو بیان فرماتا نا, تو گویا ماہیت ہے وہی ہے, صرف یہ عوارض کے لحاظ سے تمیز اس نے کر لینا. چلو فرمایا گائے ہے جنا بوڑھی ہے نا, بالکل نوخیز ہو, ہارا دا قطع کرنا ہو گیا, تو جس نے عمر کے بتیرے سال قطع کر لیے ہوں, یا دانت ہی اپنے توڑ بیٹھی ہو بڑھاپے کی وجہ سے, ایسی بھی نہ ہو اور بالکل اچھی بھی نہ ہو. چل جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فرضت البقرۃ فروضا من الفرض, محفوظ ہے فرض سے جس کا معنی قطع کرنا ہوا. اور گویا کہ اس نے کئی سال قطع کر لیے, طے کر لیے. اور بکرا کی جو ترکیب ہے اس کی ترکیب ہے کافرے کی اولیت کے لیے آتی ہے, اس لیے صبح کو بکرا کہتے ہیں. پہلا پھل جو ہاتھ آئے تو اسے باسورا کہا جاتا ہے. اوان ان جوان بین ذالک, تو جوانی بڑھاپے کے قریب بھی ہو سکتی ہے, بچپنے کے قریب بھی ہو سکتی ہے. جوانی کا بھی لمبا پیریڈ ہوتا ہے نا, بالغ ہو گیا بندہ تو جوان ہو گیا, پھر 40-50 سال تک کئی اچھی قوت کے مالک ہوتے ہیں, 50 سال تک ہی بالکل نوخیز نوجوان معلوم ہوتے ہیں. تو وہ کیسی ہونی چاہیے, بڑھاپے کی حد کے قریب یا بچپنے کی حد کے قریب؟ تو فرمایا بین ذالک, بین بین اس کی ہونی چاہیے, بالکل درمیانہ. باقی بینہ متعدد کی طرف مضاف ہوتا ہے, یا ذالک کا واحد ہے اس کی طرف پھر اضافت کرنے کا تو کیا بن سکتا ہے؟ تو دو کا ذکر پہلے آ گیا نا, فارض اور بکر کا. ذالک کا اشارہ معذوق کرا کی تعبیر جدھر ہو گیا, اگرچہ لفظی تعدد نہیں پایا گیا لیکن مانوی تعدد اس میں ثابت ہو گیا نا, تو بیانہ کی اضافہ ذالکہ کی طرف صحیح ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ وہ نسخہ یعنی کہ بیان بیان ہے اس کے خاص خاص شعر میں کہ نوائم نوائم و بیان ابکار ہیں, وہ انہیں نوائم نائم نعمت والی ہے, نعمت والی یعنی چہرے بڑے نرم ملائم اور ان سے خون ٹپک رہا ہو, اور بیان ابکار ہے وہ ان بالکل ابھی حیض آ رہا ہو یہ بھی نہیں, اور بالکل جوان پرانی ہو چکی ہو یہ بھی نہیں, بلکہ بین بین بین ذالک یعنی ذکر کیا گیا خارج اور ذکر. یہ سوال کا جواب ہوا نا کہ بینا کا مذاکر متعدد ہونا چاہیے, یہاں ہم روایت ہو گیا ذالک سے. جواب کیا مذکرہ کی تعویل میں ذالک لوٹ رہا ہے اشارہ کدھر, خارج ذکر کی طرف, لفظ کو واحد ہے لیکن مانا متعدد ہو گیا نا, کل اسی لیے اضافہ کیا گیا تھا اس کے بینا, کیونکہ وہ نہیں مراد ہوتا مگر کب متعدد کے. بس یہ جو ہے صفات اس گائے کی ذکر کی گئی ہے, تو بکرا مطلق مراد ہے یا کوئی معیب جائے تو وہ مراد ہے اس سے. یہ جو صفات ذکر کی جا رہی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عند اللہ معین تھی گائے پہلے ہی, لیکن پہلے مطلق ذکر کر دی گئی, جب انہوں نے سوال کیے تو پھر قیود جائیں تو وہ بڑھانی شروع کر دی گئی ہے. اس سے ایک اصولی مسئلہ جائے تو یہ پتہ چلا کہ وقت خطاب سے بیان جائے تو وہ مؤخر ہو سکتا ہے. حکم دیا گیا عقیم الصلاح لیکن وضاحت نہیں کی گئی کہ ارکان کیا ہے اس کے, بعد میں پھر ارکان دیں تو ان کی وضاحت ہوگی, تو وقت خطاب سے بیان متاثر ہو سکتا ہے لیکن وقت حاجت اور عمل جائے تو اس سے متاثر نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک اصولی مسئلہ یہاں سے سمجھ میں آ گیا. باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نسخ بن جاتا ہے پہلے مطلق کو بعد میں تقیدیں لگائی جائے تو یہ نسخ ہو گیا, اور قبل العمل نسخ تو یہ درست نہیں ہے, اس میں پھر کہا کہ یہ ان کے سوالات کی بنا پر ان کو سزا جو ہے تو وہ دیتے ہوئے بعد میں تقیدات لگا دی گئی ہیں, ورنہ پہلے کوئی سی گائے ذبح کر دینا تو یہ کافی تھا ان کے لیے. لیکن اس پر بھی خرابی یہ لازم آئے گی کہ قبل العمل نسخ جائز یہ لازم آ جائے گا, لیکن مختار بجاوی علیہ رحمت کا کیا ہے, دونوں صورتیں جائز ہیں, وقت خطاب میں بیان نہ ہو بعد میں ہو, اور اسی طرح نسخ جو ہے وہ قبل العمل پایا جائے تو بھی جائز ہے. پچاس نوازیں فرض ہوئی, ہم تک پہنچا ہی نہیں حکم, رستے میں ہی پچاس کی پانچ ہو گئی ہے, تو قبل العمل نسخ والی صورت جو ہے وہ پائی گئی ہے. اسی طرح بیان کا وقت جو ہے وہ مؤخر ہو جائے خطاب کے وقت سے لیکن عمل کے وقت سے مؤخر نہ ہو, یہ بھی جائز اور صحیح ہے. چلیے ان کی نایات کا اور ان صفات کا جاری کرنا گائے پر دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ بے شک مراد اس سے معین ہے, اور لازم ہے بھی اس کو بیان کی تاخیر خطاب کے وقت سے, اور وہ کہ جس نے انکار کیا بھی لازم آئے گی, اور جس نے انکار کیا ہے اس نے گمان کیا بیان مؤخر ہو, اس نے گمان کیا گیا ہے کہ مراد گائے تھی, گائےوں کی قسم میں سے کوئی سی بھی ہو جاتی, مخصوص نہیں تھی لیکن پھر مخصوص ہو گئی ان کے سوالات کی وجہ سے, اس کو کیا سکم لازم آئے گا, نسخ قبل سے لازم آ جائے گا, کیونکہ مطلق جب مقید ہو گیا تو پھر منسوخ ہو گیا اطلاق, تو پھر کیونکہ تفصیل ہے تفصیل کی رسالت ہے ساتھ, اس کا آپ جواب دیتے ہیں کہ دونوں خرابیوں میں سے کوئی بھی خرابی نہیں, بیان وقت خطاب سے مؤخر ہو جائے یہ بھی جائز ہے, پہلے مطلق ہو بعد میں مقید ہو جائے اور نسخ پایا جائے قبل العمل یہ بھی جائز ہے, اور حق کیا ہے جائز ہونا, دونوں کا جواز جائز ہونا ہے. باقی جو رائے ثانی ہے کہ پہلے مطلق تھی بعد میں پھر ان کے سوالات کی وجہ سے ان پہ شدت سختی جو ہے وہ کر دی گئی ہے, تو ایک تو ظاہری لفظ جو ہے فض بہو باقارہ مطلق ذکر کیا گیا ہے, اس سے بھی کوئی سی گائے کا ذبح کرنا لازم ان پہ ہو رہا تھا, اسی طرح فقالو ما تو مرون کرو بھی صحیح جو حکم دیا گیا ہے. کیوں سوال کرتے ہو, کہنے کیوں بڑھواتے ہو, اسے پتہ چلا خود لگایا ہے اس کا تھا. اسی طرح اس پال سے بھی تائید اسی بات کی ہوتی ہے, سرکار نے سوایا کوئی سی بھی گائے دوا کر دیتے تو وہ کافی ہو جاتی ہے, وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے اپنے آپ پہ شدت کی تو اللہ بھی اسی طرح شدت کرتا ہے. کیا اور حافظ ہے اور دونوں کا جائز انہیں تعید کرتا ہے, احسانی کی لفظ کا جائز. اور وہ جو مروی ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر وہ ذبح کرتے کوئی سی بھی گائے تو اور ارادہ کرتے جون سی گائے کا بھی ارادہ کرتے ذبح کر دیتے تو کافی ہو جاتا ہے, حجات کو وہ کفایت کر جاتی. لیکن انہوں نے تشدد کیا اپنے نفسوں پر, اللہ تعالیٰ نے تشدد فرمایا ان کر دیا تقریم سماجی و نظر و مر ملازم. اور معیت کیا ہے سرائے ثانی کا, ظاہر لفظ سے ہٹ کے حدیث پاک سے ہٹ کے یہ ہے کہ انہیں حکم کس کا دیا جا رہا ہے کہ کیوں خام خواہ سوال کر رہے ہو, دیر کیوں کر رہے ہو, جلدی حکم کی تعمیل کیوں نہیں کرتے ہو. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی سی گائے ذبح کر دیتے کافی ہو جاتا, چل اکثر سرز کرنا ان کی تاخیر کی وجہ سے اور نظر کرنا ان پر بار بار کے سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ معلوم کرو بھی وہ جس کا حکم دیے گئے تو ماں تو مرون تو ماں موصولہ ہو گیا تو مرون چلا ہو گیا تو سلے سے موصول کی طرف آئے ضمیر ہونی چاہیے. وہ کوئی نہیں جواب کیا دیا تو مرون ہو ساتھ اور اشکال بھی ہے کہ ضمیر مجرور کا اگر جائز نہیں ہوتا, منسوخ کا جائز ہوتا, مجرور کا جائز نہیں ہوتا تو یہ یہاں حذف نہیں مانا جا سکتا. اس کا جواب دیا کہ پہلے حذف اور اشکال پایا گیا, مجرور کو فمن لل مفعول بہ کے بنا دیا گیا تو تومرونہ بہی تھا, پھر تومرونہ ہو بنا دیا گیا مفعول بہی, پھر اس کو حذف کر دیا گیا. پھر یعنی حکم دیا گیا تم کو اس کا اس معنی کے اندر ہے کہ جس کا تمہیں حکم دیا گیا مرون بہی. یہ معقول ضمیر آیت کیا تھی ہو, اصل تو مرون بہی تھا, پھر بہی کی بے حذف کر دی گئی تو مرون ہو بنا دیا گیا. جس میں امر تو کل خیر آ امر تو کا بل خیر تھا لیکن پھر بے کو حذف کر کے امر تو کل خیر افا پر معمر کر گئی کر تو وہ جس کا حکم تمہیں دیا گیا ہے. ایک تو جی تو یہ ہو گئی کہ تو مرون ہو تھا پھر زمین حذف کر دیا گیا, یا ماں جو ہے یہ موصولہ ہے ہی نہیں بلکہ ماں مستریہ ہے تو مامورہ کو یہ معنی ہو گیا, ماں مستریہ ہو گیا اور مستری سے مقول کے معنی میں ہو گئی. فقالو مامورہ کو جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کرو بھی صحیح, تاخیریں کیوں کر رہے ہو. چلو